Na trójkowym zegarze właśnie wybiła czwarta. Dzień dobry. Witał nas dzisiaj zespół Woods, amerykański zespół pochodzący z Nowego Jorku. I to jest jedna z najważniejszych płyt tego tygodnia. Patrząc na to, co w dzisiejszym zestawieniu, a w dzisiejszym zestawieniu dwugodzinnego mikrokosmosu, samiusieńkie nowe płyty, trafiliśmy na ten moment chyba przesilenia wiosennego. Chyba po raz kolejny. I znów po jednym utworze z każdej nowej płyty, bo więcej się po prostu nie zmieści. I tytuł następnego utworu chyba będzie jakiś taki proroczy dla najbliższych dwóch godzin. Better Run Fast. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski, witamy. Satan's play, you better run fast and far away. Well, I'm a dude, it never reckoned, cause it was down there and it was next to hell. Oh, yes, I love them both, they surely love me more. Got drunk about their honey, got boys into the chorus, said myself. Stay out of a game when the women thought about you and they have a decent name. He said, it's just a Satan's play. You better run fast and far away. Well, I won't do it never again, 'cause we're down there. No dobrze, na takie drobiazgi, no to znajdzie się miejsce, by zespół pojawiał się dwa razy, zwłaszcza jeżeli jest z Helsinek i jest to dwóch panów. Jeden nazywa się Taskinen, drugi nazywa się Japa, istnieje od 2006 roku i jak ktoś ładnie powiedział, to mikstura Howling Wolfa i zespołu Venom. A inni twierdzą, że to jest The Stooges, Dead Kennedys, Sweetheart i AC/DC w jednym. A zespół twierdzi, że wszyscy się mylą i że jest zupełnie inaczej. Nowa płyta właśnie się ukazała i jeszcze przez 121 sekund będzie brzmieć. The burden on my heart, like everlasting rain, good ends before the start, push me down again. Why bother even try? My hope is lost and gone. In the end you are always alone. The place where I lived was doomed to die. There's nothing to give, world is a lie. Never trust in your dreams, never go alone. Awake alone, all night long. Another side of white sea. Your future runs out, this lady wonderland. Drifting down the stream, there's no one you can trust. Life's not a dream without lust. Long. Black Magic Six. A skoro jesteśmy przy poważnych głosach, to chciałem powiedzieć, sam początek maja, za chwilę, za dwa tygodnie będziemy znać całość. Dziś poznajemy kolejny fragment nowej płyty The Afghan Weeks. We'll be right back. będzie jedna z mocniejszych płyt tej wiosny. Podobają mi się wszystkie dźwięki, które panowie nam fundują i ten utwór jeszcze będzie dłuższy, jeszcze będzie bardziej rozwinięty w pełnej albumowej wersji, no ale tak jak powiedziałem, chwilę jeszcze musimy na ten album poczekać i będzie pięknie, no tak jak miało być. A swoją drogą, jeżeli już rozmawiamy o The Afghan Weeks, to przychodzi do głowy Mark Lanegan i wygląda na to, że ta nowa płyta to jednak miała się ukazać teraz na dniach. Może za tydzień zmienię zdanie, ale na dzień dzisiejszy to mówię, że chyba jej nie będzie. Bo nic się nie dzieje, żadnego tytułu nie widziałem. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. A Mark Lanegan, no dobrze, chciałem powiedzieć, być może, na pewno z nowymi utworami jeszcze dzisiaj się pojawi. Ale zmienimy ton wypowiedzi artysty, wokalisty i na przeciwległym, absolutnie przeciwległym biegunie postawię taki utwór. Myślę, że słyszeli już Państwo tę płytę z Anteny Trójki. Ona się pojawiła jakieś 2 tygodnie temu. Po raz pierwszy, przypomnę tylko tytuł, Resistance Radio, The Man in the High Castle. Ścieżka dźwiękowa z filmu, a tam same znane nazwiska jest Sharon Van Etten, The End of the World, fantastyczny sposób śpiewająca, i same znane tytuły. Beck śpiewa Can't Help Falling in Love, Benjamin Booker śpiewa Spoonful i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze mogę ciekawego? Michael Kiwanuka, Sometimes I Feel Like a Motherless Child, ale to tak jak, Norah Jones, Unchained Melody. Tak jak powiedziałem, ten album pojawił się jakieś 2 tygodnie temu, ale ta wersja Granddaddy w jakiś szczególny sposób do mnie trafiła. Może z racji właśnie tej przekory, bo utwór przecież nie jest radosny i miły dla ucha. Oni starali się zrobić wszystko, by miły dla ucha był. I tym utworem otwieram taki mikrorozdział dzisiejszego mikrokosmosu z utworami, które już kiedyś słyszeliśmy. Może by tak być? No może 2, może 3 utwory, które gdzieś w tą kategorię chciałbym włożyć. I cieszę się, że Państwo powoli budzą się i dają znać na dużym portalu społecznościowym. Przypomnę mikrokosmos.info.pl. A skoro już tu jestem, to podam też pozostałe adresy: grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71335, to numer SMS-owy. Dlaczego się cieszę? Dlatego, że zabrzmi teraz utwór, na który wiele osób, i to powiem miliony w Polsce, czekały 25 lat. Może nie, 25 to bym przesadził na utwór, na płytę. To czekamy jeszcze, poczekamy jeszcze miesiąc z kawałkiem. A utwór nowy, taki prawdziwy, to był jakieś 10 ponad lat temu. Więc mogę z wielką radością zapowiedzieć, myślę, że premierę radiową, bo to jest utwór, który pojawił się w piątek po południu w ogóle na całym świecie. Nie wiem, czy zdążył dotrzeć do trójki. Smell the Roses to tytuł nowego utworu z nowej płyty Rogera Watersa. Up and smell the roses. Close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams. Nothing but hope at the end of the road. Nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. Your name on the bone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like right wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human. To będzie drugi dzień czerwca 2017 roku, kiedy ukaże się nowy album Rogera Watersa. Is this the life we really want? Czy to jest życie, którego rzeczywiście chcieliśmy? 12 utworów. Myślę, że już widzę, że cztery z nich ma znaczki takie z nieprzyjemnymi słowami w środku. Myślę, że większość tekstów, może nawet wszystkie teksty będą tekstami poważnymi i myślę też, że dźwięki, które usłyszymy w środku tej płyty będą dziwnie znajome i ta płyta nie będzie większym zaskoczeniem. Ale mam dzisiaj dla Państwa takie zaskoczenie, bardzo, bardzo odległe od tego, do czego dany wykonawca nas przyzwyczaił, ale o tym na wszystko przyjdzie czas. Jestem ciekaw Państwa opinii dotyczących Rogera Watersa. Nie ukrywam, że jest to artysta, który jest mi szczególnie bliski i kiedy dzisiaj po południu zobaczyłem, że jakieś pierwsze wzmianki na temat całej płyty i magiczne słowo pre-order się pojawiło, no to trzeba było bardzo szybko zareagować i zanim obiad został zjedzony, to ten jeden utwór musiał zabrzmieć, tak żeby cała rodzina usłyszała, tak. Dobrze, skoro jesteśmy już przy utworach, które już kiedyś słyszeliśmy, dźwiękach, dobrze, nie całych utworach, to chciałbym, by teraz z nową płytą zameldował się u nas zespół The Black Angels. Floating through the darkness, awaiting on transmission, drifting on a mission alone. Wine will pour my beer when I get back my dear. Laughter, blinded by the darkness, alone and so it goes. My bitter heart can't figure the distance in between. 6 trillion miles away, dear, the evening swallowed me. Dwa zdania od pana Witolda, który pisze, że po południu Rogera Watersa grał Piotr Baron, wieczorem Marek Niedźwiecki. Bardzo dobrze, że słyszę po raz trzeci w trójce. Jak to chyba Piotr Kaczkowski kiedyś ładnie powiedział. Trójka, jak sama nazwa wskazuje, jest radiem numer jeden. Więc myślę, że tutaj trafiliśmy. Cieszę się bardzo. Zespół The Black Angels. Podoba się państwu. Cieszę się, bo zespół ten mniej więcej od 2007 roku z każdą płytą pojawia się w Mikrokosmosie. I te pierwsze płyty były bardzo, bardzo dorsowe. Ja mówiłem kiedyś o tym zespole, że to jest taki zespół, nad którym unosi się duch Jima Morrisona. I to on w każdym utworze ten duch się unosił. A tu floydosko tak trochę, tak współcześnie bardzo, z drugiej strony tak w stronę może nawet Stevena Wilsona. Life Song to tytuł utworu, a płyta, która się właśnie ukazała, nazywa się Death Song. Zespół The Black Angels, Texas. Wiadomka. Dobrze, wracamy do Black Angels za 40 parę sekund. Autopromocja. And we got something for you. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Były futbolista i kucharz, właściciel niebywale kojącego głosu, jak napisał Daily Telegraph, śmietankowego barytonu. Take me to the island. Dwukrotny zdobywca Grammy. We wtorek mieliśmy przyjemność gościć go w Trójce. Gregory Porter. Zapraszam państwa na retransmisję koncertu Gregorego Portera. Dziś w Markomanii między 10 a 12. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Safe. To było takie bardziej typowe nagranie The Black Angels, I Dreamt, z nowego albumu, który się przed momentem ukazał. Podoba się Państwu zespół The Black Angels? No to ja proponuję, żeby zacząć w zasadzie od pierwszej płyty, od albumu Passover. On zrobił na mnie największe wrażenie spośród tych czterech, które, no już pięciu, które się właśnie, które się ukazały na przestrzeni ponad 10 lat. I to on zaczął gorączkę. To przez ten zespół między innymi mówi my, albo ja tylko mówię, że stolicą światowej muzyki jest Austin w Teksasie, bo to oni właśnie z Austin pochodzą. The Black Angels, nowy album Dead Song właśnie się pojawił. I jeżeli mają Państwo w uszach jeszcze odrobinę tego rytmu, transu, który był przed momentem, to chciałbym Państwa zabrać gdzieś do metra w Nowym Jorku, gdzie na perkusji i trzech, czterech instrumentach dętych szaleją panowie. Miał być tylko jeden utwór, ale tak mnie poruszyła przed sekundą ta muzyka, że właśnie pyk, pyk, pyk, pyk, pyk, będzie jeszcze jeden Lucky Chops. Lucky Chops to jest ten pięcioosobowy zespół, który szaleje w tunelach metra w Nowym Jorku. Tu było wszystko analogowe. Wszystko było poza perkusją, wszystko było instrumentem blaszanym, dętym. Naprawdę, Lucky Chops. Oni zrobili wielką karierę w internecie, bo można zobaczyć ich występy, które w różnych miejscach się pojawiają, do tego stopnia, że jeśli się nie mylę, to prezentowali się już w warszawskiej Stodole z takim właśnie repertuarem. Co prawda, na nowej płytce utwory raczej nieznane bądź ich autorstwa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by z Lucky Chops spotkać się w takim repertuarze, na przykład Stand By Me. Tak, oni też potrafią i świetnie to wygląda i świetnie brzmi. W związku z czym jeszcze przez 3 minuty i 50 sekund sobie panowie podmuchają w swoje instrumenty. chciałbym pójść na ich koncert, naprawdę. Tak zupełnie prywatnie mówię. Naprawdę, naprawdę chcę ich zobaczyć. Myślę, że będzie okazja za jakiś czas, bo tak jak powiedziałem, przewinęli mi się gdzieś. Pojawiła mi się, mignęła informacja. Nie wiem, czy tak rzeczywiście było, ale gdzieś mi mignęła informacja kiedyś, że grają w warszawskiej Stodole. Dobrze, skoro jesteśmy przy poważnym kalibrze muzycznym, to za chwilę pojawi się zespół Cult of Luna. Zrobili niezłe wrażenie, naprawdę niezłe wrażenie, nową płytą z Julie Christmas, a niedawno, parę dni temu, trafiła do mnie płyta koncertowa, z której całkiem długi, bo prawie 10-minutowy utwór. Wracamy. To jedna zapowiedź, a potem dłuższy moment z Cult of Luna. Wracamy za moment. Autopromocja. Niech żyje Polska. Zaczynał w Trójce w latach 60. Potem z Adamem Kreczmarem i Jonaszem Koftą założył kabaret Pod Egidą. Pisała dla niego Agnieszka Osiecka. Ale w istniejącym od 20 lat studiu jej imienia nie wystąpił jeszcze nigdy. Zatem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie Cogito Ergo debiutuje Jan Pietrzak. Zapraszam na retransmisję dzisiaj o 15. Maciej Pawlicki. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja.